zachowania. Wyrywam wszystkie kable orwellowski. Wirus dopawa słabych, miażdży myśli na papkę. Wada decydentów, 12 dioptrii na minus. Widzą tylko człowiek własnego nosa. Dla nich to jak azymut. I nie wiem komu ufać już. Polują na moją tożsamość. Myślą, że w końcu umarł król. Chcą położyć na moje niezależności swoje łaska. Tu nie dam zepsuć się z panteonu. Spycham ich wszystkich na dół. Przemykam ulicami miasta. Jedynie zaglądam ludziom w okna. Wszędzie tylko algorytm gwiazdka pierdoli. Cały czas ktoś tam stąpa po krawędzi. Beton w głowach to wojna. Niezdrowy dzisiaj im nic. W oczach świeci juda kontrolna. Ludzie mają walkę we krwi. Nie na pokaz. Nie mam takich, co nie walczył we krwi. Nie na pokaz. Nie damy pożreć się dronom. Układamy każdego do snu. I kiedy nie ma już nic na każdym rogu, słychać tylko z COVID wirus. Nie za chwilę potrwa ta walka. W końcu odzyskam kontrolę. Nie mogę obojętnie spoglądać w przyszłość. Nie będę tym kolejnym drogiem. Niezależnie ile potrwa ta walka. W końcu odzyskam kontrolę. Spoglądać przyszłość. Nie będę tym kolejnym drogiem. Nie crash testów, na trasie ma wiele przeszkód. Siedzą i patrzą, zero stresu, powieka im nawet nie dnie. Trzymają się stale tych głupich reguł jak Francji rycerze Stempul. Cieszą się chwilą, bo co mają robić, jak zaraz to wszystko jebnie. Mam pilota w dłoni, a nie chce mi się spać. I co by jeszcze zrobić, wylej sobie na ręce kwas. Potem popłucz wodą, ekspluwę zawądzuj złote strzały. Albo idź do lekarza, ogarnij ręce, bo nie zgodziła mi się taka. Proszę siądź, odpocznij, jak chcesz się trochę rozerwać. Ale wyłącz te prorządowe media, bo chcą twój umysł mi odebrać. Spokojnie, powtarzaj teraz za mną słowa. Pan jest tylko jeden, ja się muszę podporządkować. Chcą ci wyprać mózgi, wiem to bez ekspertyz. Nie miałbyś tylu przyjaciół. Mów mi super socjotechnik. Teraz kto ma nad kim władzę? Śmiało pomyśl, póki co idę się przespać. Dobranoc drony. Niezależnie ile potrwa ta walka. W końcu odzyskam kontrolę. Nie mogę obojętnie spoglądać w przyszłość. Nie będę tym kolejnym drogiem. Niezależnie ile potrwa ta walka. W końcu odzyskam kontrolę. Nie mogę obojętnie spoglądać w przyszłość. Przyszłość.